مشروط میں یہ دو شرطیں، یکی مراعات تقوی، پرهیزگاری و باک داشتن از خدای ذوالجلال نسبت به خدای ذوالجلال عظمت و کبریایی و بزرگواری و آیه شأن قهاری و سلطان جبروت و عظمت انسان بی پروا مبی، بی باک مبی، نترس و شیرک و دلیر مبی در برابر خدا. و این مطلب تکرار شده این که تقوی یک اصل مهمی از اصول عملی در فلسفه قرآن و تعبیر الهی قرار دهی بوده که بدون تقوی، بدون پرهیزگاری، بدون خوف خدا، بدون توجه به ذات پاک الهی، انسان در هیچ مرحله ای از مراحل زندگی، چه در این دنیا چه در عقبا عالم آخرت، موفق نمی. خب پرهیزگاری و پرهیز معنی ساده شما درست هم خوبی زانی، وقتی که یک پزشکی مریض یا گوشی که تی معالجه، تی صحت یا بواگ، تی تندرستی، تی سلامت به این دو شرط موقوف این که تیش رعایت کنه، یکی این نسخه این داروان سر وقت و ساعت استعمال بکنه، دومی ایشی که از فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز استعمال و ورگ و نوشگه باید اجتناب و پرهیز. یعنی از آیان دور بداره وطا وطی نفسا، اگرچه اشتهایی کن تمنایی کن آچیزانی ورگه، ولی چون تی صحتا لطمه جنن، تی تندرستیا نیلن که به تو باز بگردی، و حتی داروهایی که دکترها به تو داتا آینی تاثیرا خونسایی کنن تو درمانام بی اثر بند آنی استعمال کنک، تا وقتی که چه چیزهایی که دکتره گوشته پرهیز بکن مریض، پرهیز مکن داروانی استعمال هم تنها سودی نده. در زبان دین هم همین قدر بفهمی که وقتی که خدای ذوالجلال گوشی که ای اهل ایمان شما چه الله بترسی، پرهیزگاری شیوه یا اختیار کنید، یعنی چه هر آچیزی که الله خداوند متعال و تی بندیانا منع فرمایند، چنایان شما تا دور بدارید. خدای ذوالجلال فرمانی سرقت مکنی، مکنی دزدی. خدای ذوالجلال فرمانی زنا مکنی، نزدیک زنا مروی، حتی چه برسی به خود زنا، چیشی اجتناب بکنی. خدای ذوالجلال فرمانی لا تقتل النفس التي حرم الله، انسان های بیگناه ها به قتل مرسینی، قتل نفس مکنی. مسلمین اموالا به غارت و دزدی مبرید، مبرید. بی نماز مبید، بی نماز مبید. تارک صوم و روزه مبین، بعد تارک مبین، انجام بده این روچگا. خلاصه هر آچیزی که خدای ذوالجلال من افرمانتا چنایان و تا من کناگ، با اینکه نفس تقاضای که الانسان و حریص النمامنع، انسان طبیعت بیچاره که هنچوشین که هر کاری برعکس تو مهنی کنه، گشته کنج کاوی، گشته همه کار نیمگا، روز بی دلی گشتر رموزی، دلی گشتر اقبت که همه کار نیم. بلی انسان تقویدار و انسان بی تقوی، انسان مؤمن و مسلمان و انسان فاسق، مؤمن مسلمان ناقص و ناقابل و ناتمام، فرق در همشیه که مؤمن کامل اینان همه پیم زندگی آوتی گا مسیر زندگی آوتی تنظیم کن که خدای ذوالجلال مرضیات و دستورات و اوامر و فرمایشات الهی که خدا گوشتا چوب بکنید همه پیم عمل کن و هرچی خدای ذوالجلال فرمان تا مکنید چنایا و تا مکن کن باز دارید. و دومی شرط ایمان بقا و بر ایمان ثابت مانه گه اهل ایمانه الله در ای آیات چی بیان که کونو مع الصادقین همراه داری با انسانهای صادق، صادقین جمع صادق، که شما با اهل صدق و صفا و صادقان هم نشین، همراه، همگام، دوست، هم مجلس، هم فکر، هم گام بده. معلوم بید که صحبت اثرها، معیت اثرها، همراه بودن با کسان دیگرات تر انسان تأثیرها. حالا بستگی بیشی داری که کسان و کسی دیگر که من با آی همراه داری کنو، هم نشینی کنو، چطوری نه؟ اگر طبق ای آیه کریمه از صادقان انت، اشی دلیل بی برشی که من هم جزو صادقان. اگر از صادقان نهند به تعبیر قرآن، نشانه ایشی که من هم از صادقان نهم. بزرگان فرمانتا لا تسأل عن المرء وابصر قرینه، انسان جند بارا هیچ ای بیوگرافی جس کے نگه احتیاج نہیں کی، یہ مردم چطوری نہیں، فقط بیچاری گو کئی نندو پادائی ہا، نندو نیازی گو چطوری مردمانے، اهل مجلسی چطوری نن، همراه و سنگت و دوست و رفیقی چونی نن، گوچی نن نند و پادای کن. اگر گو لوپنانن، اگر گو فاسق و فاجرانن، اگر گو بی نمازانن، دائمی آئی هم نشینی و هم رهداری، گولا یقینی میزان که این شخص هرچند در لباس اهل صلاح ظاهران صالحانی پوچ پوشاک دوگه، ایشی هم لوپنی مثل همایان، این تظاهری ظاهری پریبکاری آئی. صحبت صالح ترا صالح کناد، صحبت صالح ترا صالح کناد. مولوی فرمانی که صالح هم نشینی و همراه داری ترا صالح کا، و شوم میگو بدبخت شقی هم رهداری ترا جز اشقیا و بدبختان قرار داده کند. یه طبیعی چیزی که کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. کسی دیتا که کبوترانی رومب و بازانی شکاری مرگانی رومب با هم هور یک جا بال بکن تو یک جا بینندی دانه گوار. شما دیتا که چاہیگی مرگ و کنجشک مرگانی رومبا با هم دیگه بال کنن تو یا جاہ نندہ، مرگانی هر گروہی با وچی گروہا نندی تو پا دیئے. پس وای بحال انسانی که انسانیت معیاران تشخیص مدہ، انسانیت در ای لباس ظاہر نہیں، در شکل و شمائل نہیں، در ای جسمانیت نہیں کہ جسم انسانی و صورت انسانی، انسانیت در واقع همه معنویت انسانه، همه رتبه انسانیتی که خدای با آیی داتا لقد کرمنا بنی آدم، ما انسانا کرامت داتا، کرامت راه برود، شرافت راه برود، خدای بارگاهت دارای شرافتی هست که هیچ موجودی شرافت نیست. حالا که همراهی با صادقان اینقدر ضروریه در ای آیه با آیه تأکید بودا، صادق کیا گوشن؟ صادق صیغه اسم فاعله چه صدقا به معنی راستی، صادق کسی که در وقتی رفتارا راست رفتاره، راست کرداره، راست گفتاریں، ای هر عملتها راستی ترا و شکن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مؤمنين أوصاف خدای ذوالجلال در آیه دیگری بیان فرمانی سوره آل عمران تا کہ آپ دعائیں کریں اللہ تعالی دربارہ و آکھیں الراسخون فی العلم، انسان هایی که در علم دانش آیان رسوخ دارن، ثبات دارن، علم صحیح و علم حقیقی صاحبان، آن یک صفتی همیشه این که آوشن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا من دلانا کجیه نیمگه مبر، دلانا راستی نیمگه مبر، بعد از شکت مارا به طرف هدایت به سوی نور علم و که به دنبالی عمل صالحیت تو یارتا مارا کجی نیمگه مبر. رسول اکرم علیه السلام دائما دعای فرمایید یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الى طاعت، ای دلانی گردینو کو ترینو کی خدا که تو دلان ترین تن کنه. حدیثی آیا تا که اللہ ذوالجلال قدرت دیما دلانی منقلب کنگ ہنچو آسانے که شما یک پیشی تا کیا آلوتی دو انگوشت درمیانا بکنید یک لحظه یہ تا چندین بار شما به شکلهای مختلف به دو طرف مختلف آنا آیا ترنتن کنی چطور با آسانی پیشی تاک از سبوکین شما برگ یا یک برگ سبوکی یا دمیان دو انگوش بگیری هر طرف تابی داتن کنی پیچی داتن کنی چطور آسان برای شما. یک مثالی برای میں فهم، اگر نه قدرت الهی بالاتر ازشین خدای ذوالجلال همی پیما اگر بلوٹی در لحظه آن واحد هزاران دل از گمراهی به هدایت برگردینید و اگر بلوتی هزاران دل از هدایت به گمراهی برگردینید. لذا انسان در حال هدایت هم نیازمند به خدای ذوالجلال عنایتی، هیچ وقت بی نیاز نه. انسان با علم راسخین فی العلم، کسانی که خدای فرمانی در علم ثابت هست، خدا هم نگرانن چه پیامبر اسلام علیه السلام و کسی گوشتن کن که در عالم هستی عالمی که در وطی علم ثابت قائم حق و هدایت سرا ثابت قدم بری چه آیا بالاترین موجود در عالم هستی گوتن کن کسی ادعای کتن کن. با وجودشی حضرت ای دعای فرمانی یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى اطاعت، ای دلانی ترینوگ میں دلانا بوتی فرمان برداری نیمگا بترین، میں دلانا بسوئی بوتی اطاعت و فرمان برداری بگردین، چنا فرمانیا میں دلانا حفاظت بگردین. سادی در ضمن دعای انسان صالح کے در کنار کعبہ دعائی کو ہمیں تعبیر کریں گے فریادی کو، سادی گوشی کے منی بدن هنوز هم که ما آی دعا یاد که فون من بیت الله دی سری به سجده دور داتا که دعای کو چی وحدی منی بدن تکان و لرزی تنمی بلرزد چو یاد آورم مناجات شورید ای در حرم، یک انسان شورید حالی در حرم خدا با خدا در حال مناجات و در ضمن این مناجات یک نقطه مهمی که آیی چه خدایی لوت گشتی اشیا بگردان زنا دیدنی دیدم مده دست برنا پسندیدم بلبی که حجاج بیت الحرام بمدفونی اسرف علیه السلام. خدایا از هر آچیزی که شایسته نه ترا دوست نبی که منی چند با آچیزا بکبی، ای خدا منی نظرها منی چند ما منی نگاه ها آچیزی که تو نلوته ای چارک ببیچ آنی مگا منی نگاه ها برگرد، منی نظرها از هر آچیزی که تو نلوته منی بگندو برگردی، همه چیزان من چارک توفیق بده که تو راضی ده و ای خدا منا توفیق اشی که من به اعمال ناپسند نزد تو دست بیابون و قدرت پیدا بکنو، ای خدا منا ای توفیق و قدرت مده که من اعمال ناشایسته و ناپسندی که نزد تو ناپسند انجام بده. ها صداقت در گفتار، انسان دروغ نبنده. بسر آمش عربو حضرت فرمائے کہ من امتی ممکنه هر گناہ بکا اما دروغ نبنده. وشی دنبالات دیگه مثال ہم بیان کرنے دی. در گفتار انسان راست ببی، در کردار راست ببی، عمل راستین و تشکیم بکن. تشکیم عمل همان که خدای پسند بی، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پسند بی. در معامله راست ببی که نمونه های شان اجمالی مطلبه، ولی نمونه های همه تفاصیل شریعت هست. در تجارت خیانت مکن، در امانت خیانت مکن، سودائی خلاف شریعت مکن، معامله خلاف دستور اسلام مکن. اگر معامله خلاف دستور اسلام بو اشی صداقتی نہیں در معامله. صداقت در معاملات، صداقت در عبادات، صداقت در اعتقادات. اعتقاد صداقت اشی که انسان موحد کامل ببی، از شرک بدور ببی. صداقت در عبادات و عمل کردیش اینکه انسان تمام اعمال عباداتی که انجامش ده خالص برای رضای الله و درست مطابق طریقت اسلام و آر رهنمودی که پیغمبر علیه السلام فرمانتا انجام بده. نماز، روچه، حج، زکات، سایر عبادات. صداقت در معاملاتش اینکه انسان با معاملاتی که با اوتی هم نوعا در محیط زیست، در جامعه، با همسایه، با اهل بازار، با رفیق سفر، با وتی اهل بیت و اهل منزل، زن و فرزند، با تمام اقشار، هر نوع ارتباطی انسان برقرار کن طبق دستور خدا برقرار کن. چون اسلام دین جامعی که تمام این تعلیماتی برای ما واضح بتا. و صادقین سرخیل و پیشوا و آقا خدا عزوجلال جل شانه قرآن مجید تا معرفی فرمائن تگا النبیین، انبیاء جماعت، صدیقان جماعت، شهیدان جماعت، صالحان جماعت. در دنیا میلیون ها صادق و اولیاء بسته، ولی سرخیل و سرور صادقان در ای امت بعد از رسول اکرم علیه السلام، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رضی الله عنهم و اهل بیت، افراد خاندان اطرت و طهارت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در تصور و امکان اشی امکان ها که دریاها خشکی ببه و خشکی ها دریا ببه، کوها از جابت بلند بن پنبه ببه، پنبه کوه ببی، اما اشی امکان نیست که پیامبر اکرم علیه السلام مکتب تربیت یافته اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر خاندان نبوت و عترت، فرزندان اهل بیت اطهار، آیان از معیار و از صراط مستقیم صداقت و هدایت آنی قدم متزلزل ببی تو آیا دروغی رفتار بکنند، آ کذبی رفتار بکنند و آ دروغ بگشند، دروغی عمل بکنند. بس ما سعی بکنیم که اما طور که قبلا جمعه گذشته گوشه بود که رسول خدا علیه السلام و تی اهل بیتا با یک کشتی سفینه تشبیه داده که انسان در جهانی که بودا امواج متلاطم، دریاهای خروشان فتنه ها، وقتی که موج زن ببند در جامعه بشری، راه نجات اشی این که در کشتی سفینه نجات اهل بیت بنندی. و برایشی که یک کشتی در میان این امواج خروشان دریاهای فتنه های زمان، این کشتی سرگردان مبی به ساحل مراد و مقصود برو، با سلامتی مسافران سرکن پیاده بگن، بایستی از نور ستارگان که آنی نام اصحاب رسول الله یاران پیغمبرین بعد استفاده کنگی. وی همه انسانان که بعد از انبیاء علیهم السلام قرآن ای گروه چار معرفی کتا نبیین صدیقین صدیقان جماعت شهدای جماعت انسان های نیکوکار صالحان جماعت ہیں شهدا کہیں ہم یعنی کہ آیا وتی مال کی ہچی جان در راہ اعلاء کلمۃ اللہ سربلندی سخن خدا سربلندی احیاء دستورات اسلام حفظ ارزش های دین آیان چوتی جان قربان کنگا ہم خودداری و دریغ و بخیلی نکو تو جانش ہم قربان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اگر پیغمبر اللہ کب سید الشہداء دا تو تی ناکوا و تی برادر شیریا چرا ہمی خاطرہ کہ آئی احد میدانا نتنہا جانا قربان کا جان آزائی تکہ تکہ ایمان پیغمبر ناکویں پیغمبر مؤمنین ناکویں پیغمبر ہمشیرین بے سلائن شیری براتیں دنیا ای گندی کے آدگے شہداء تنہا شہید کے نگوی تگا خب بازیا ہشتاد تپ مانے نیزئی تپ شما شمشیری تپ شما آیانا تیرکمان تپ ما و شیر مردی آنی پای مردی بچارے صحابہ قسم ہو رہا کہ یک تپی آنی پشتا نلگ تگا درستین تپ آنی دیمی نہیں مگر یعنی چھونا تک آن نیزہ بدنا بک برو آوتی گورا بترینی دیگه دیمگی و اخ فریاد و آه بکشی نه پدا هم دیمای رب و بعدگی زنگ هم دیما وارد بایی سرا بعضی چهرت قابل تشخیص نه هست بس که زخمیت هم ولی شکم دریده در میدان احد تنها اموی رسول الله حضرت حمزه رضی الله عنه شکمی پارا کنگی که بی کسی شکم بعد از شهید کنگا شکم پارا کنگ نبود جگا حضرت حمزه شکم پارا کنگ بود جگا جگر و گتگ حضرت حمزه در کنگ بود جگا تا دن جائل کنگ بود جگا تا بعد اندان جایا کو دوڑ دیا بود جگا تا گوش و بینی حضرت حمزه بر رہ بود جگا تا نبی پاک علیہ السلام فرمائی حمزه تو سید الشہداء قیامتا شہید پا دیا درست شہیدان سرور و سرتاج حضرت حمزہ بھی من ناکو بھی فرمائے چھا موتش ترس نیستا حضرت سعد وقتی کے میدان قادسی ہے یہ با رستم لشکرہ روبرو بھی پیغام رہ دا شی رستم حضرت کہ شما ایران مجوسیانا شراب ورگ چه اندازه لذت بخشن منا لشکری گون سپاهی گون که برا آیان جام شهادتا نوش جان کنگ چه شرابی که برا شما لذیذن لذیذترین ولی ما توسعه طلب نہیں ما برای خاک وسعتا نہیں ہتگیم برای ملک گیری ما تشنہ نہیں ما فقط برای اجرای عدالت در زیر چتر آسمان مبارزه کنیم ما به شما دین تعرض نکنیم مذهب شما کاری نداره فقط ما طرفدار و حامی عدالت اجتماعی ما این چیز لوتی کنیم که عده به نام انسان بر عده انسان ضعیف دیگر ظلم نکر ظلم رو هم نداره ما اجبار نکنی شما را شما تو دین اول کنی بلی زیر پهرق اسلام تسلیم ببید بودی مذهب عمل کنید و اسلام عدالت علوتی در میان شما اجرا بکنید ادهی از شما وطن معبود و ادهی دیگر عبد و برده و بنده و عبادت گذار و تی قرار مده تو انسان در ارزش انسانی تمام برابر مسلم چه شهادت باقش نیست حضرت حمزه رضی اللہ عنہ واقعا مولوی بیان کیا مثنوی تھا کہ وقتی گوشش کے حمزه تو در جوانی زرہ پوش به میدان وارد بوتا ہے ہنو تی سن قریب 60 سال رستا تو نہ تر سر بی باکتر ہے نہ زرہ بتن کنے نہ سفری بی دست گرے ہچ حفاظتی وسائل جنگ قوت نزور ہے نہ خود آهنی کلاه بر سر ایرکنه هنچو مستقیمن گوی با بدن ساده شمشیر بکفگره میدان جنگ وارده بی. در زمان کفر تو سرتاپا جوانت ولی مسلح و با امکانات حفاظتی جنگی وقت آراسته و مسلح کو آماده کو وارد میدان بیتے. اسلام آباد مسلمانی آباد تو بدون ای امکانات حفاظتی جنگ میدان تا ایرکفے و با بی باقی مبارزے کنے شی علت چیئے. مولوی تعبیر تا بشکونی فرمانی کے گفتیان وقتی که بودم من جوان مرگ می دیدم ودای این جان. فرمانتی آ وقتی که من جوانتوں اما از نعمت ایمان و اسلام بی بهرهیتوں در عالم کفرم بسر ورد آ وقتی من در ای اعتقادتوں که وقتی ای دنیا و علم بی من ببرو چنی دنیا برو من مردگی بو من مرتگو من مرگا چه ای دنیا را وگا براوت یک مرگی تصور کو آبادی من اعتقادشیه و مرگا هیچ کس رازی نه هر که وده چه مرگا حفاظت کنه که کوشش کن لیک از نور محمد من کنون صلی الله علیه وسلم نیستم این ملک دنیا را زبود. فرمانی مروسی ایمان برکتا نور محمد مصطفی علیه السلام منی سینه تا روشنا و شولا ور منورن به این نور برکتا من به این نتیجه و به این یقین رستگون کاملین که این دنیا زندگی ارزشمندی زندگی نهین و انسان وارسته چند آزاوتا به این زندانا زندگی دنیایا که در واقع زندانی ایدا انسان در حال زندانی زندان تا و تا بند بکن من هر آن و تا آماده کنو که خدا شهادت مرگ منو بدن تو به عالم آخرت که جاودانی عالمین و او دا انسان رشد و اصلی سربلندی جاهی آرامش جاهی من بو آجاها برون. یعنی اگر من هر جنگ تحب ببرون این مرگ برای من افتخار و زندگی و حیات جاودانه برای من. نبی اکرم علیه السلامش جس کو که من المجاهد فی سبیل الله، اے خدای نبی مجاهد در راه خدا چه کسیه بشه؟ فرمانتی الذی احری قدمه و اقر جواده، هما کسی که آیه اسب پای برگ بوتا تانگی برگ بوتا و آیه اسب از پا دریارگ بو و آیه جند خون ریشگ بوتا. چرا؟ لتکون کلمت الله هی العليا، به این منظور که بالای حرف خدا دیگر یه حرف بلند مبی. حرف خدا، حکم خدا، دستور خدا، اوامر الهی از هر کس امرا ما فوق و بالا دست قرار بگیر. دستورات خدا در دنیا احیا بماند. اسلامی فردی زندگی هدف همشیه، اجتماعی زندگی هدف همشیه و سیاسی زندگی هدف همشیه، مذهبی زندگی هدف همشیه، تشکیل حکومت اسلامی هدف همشیه و تمام اموری که در دنیا وابسته به زندگی انسان آنی هدف اسلامی ایشیه که تمام در پیشی بن که در دنیا الله دستور حاکمیت مطلقه پیدا بکن و تواغیت و غیر خدا هرچی ها تاغوت و شیطان آنی دستورات ختم به من تو پای مالو نبود. شهادت بسیار مقام رفیع و بلند. رسول خدا علیه السلام بارها دعا نتا فرمائیں که خدایا پروردگارا فرمائیں که من دوست دارم لودت تو ان من دوست دارم که من در راه خدا کشک ببو اقتل فی سبیل الله ثم احیا من کشک ببو پدا زنده کنگ پدا جهاد ادامه بدو پدا کشک ببو پدا زنده ببو پدا ادامه جهاد بدو پدا کشک ببو. یعنی اینقدر آن لذتی هست. حضرت عبدالله بن حذافه سهمی واقعا من برای شما چندین بار بیان کتا که برگ بو پای دیگ که جوشنگ ببی در آتش عشقی رهتا پادشاہ کافر رومیا گوشت بری گردنی ترستینم شاید میں دینا قبول کن نصرانیت قبول کن نزدیک شیعه شاہ تجدید نظرت کو نصرانی بے گوشتی هرگز نه پادشاہ گوشت عجب گرد گریوه که مانا چی هن پچی گریوه پچی ترسه گوشتی یہ گریوه که ترسه نه این شوق ہے عشق گریوه که این دو حالت انسانا گریوانی یه وقتی ترس گریوانی بلکه چه ترسا گیش انسانا عشق گریوانی چیه عشق ترائی وادی ها اوشی ای عشق منی که من دیگه که را برای بودون که ای لحرین دیگه تا دور دیگه بون من ای فکرہ کبتون خدایا عبداللہ ابن حذافه ای یکین جون همیشه جسم که تو دا یک جسمی داتا یک تنی داتا ای یکین تن ای دیگه لحرین آپانی تا هل لحر دیگه بی جوشی نگه بی و فنائی بی کاش که تو منا صدها تن بداتی صدها دیگه تا من بخاطر تی رضا جوشای نگه بودتینو قیامت وقتی تی بارگاه من حاضر بودتو من بدن جوش خورده این ذرات حاضر بودتن تی بارگاه تا تو جس کو تینک عبداللہ تو بخاطر چی آس تا اگر می آفانی تا جوشی رک بوده من با افتخار بگشتیم که پروردگارا بخاطر تی دین من آتش تا لحلی آفانی تا جوش وارت جوشی نگ بوده نصرانی یا دیگو یه پیمی مؤمنا مقابلہ کرنگ نبی گشت آزاد حضرت فاروق آزم با منزلت و عظمت سیدنا عمر ابن خطاب خلیفه دوم بارها بار در شوق شهادت خدای دربارا دست به دعایی اللهم ارزقني شهادة في سبيله واجعل موتي في بلد قبري في بلد حبيبك خدايا مناوتي راه الشهيد ظاهري دعاء يتقاضى دعاء بلا تشبيه بمفهوم بمحتوىين دعاء شيخ مدينة دار الإسلام مدینه مرکز اسلام کفر هیچ گونه راهی مرکز اسلام نیه حضرت فاروق اعظم اراده کن در جهاد اندر کبلا حضرت علی مرتضی و شینه تو در مکه تو اسلام قطب ہے تو اسلام قطب ہے آج مایا چا نهج البلاغه و انگو کن قطبا واستدر روحا اسلام آسیا و اوتی دوره او گردین هنچو که بدون آم میخی که آسیای دوین تختیانی درمیانا نصب بی تو چرتای آسیای تا هم میخی هستیم و سری آسیاب همه وادی گردی تو دان دروشی فایده مند بی که آم میخ برقرار بی تو اسلام همین میخه که آسیای اسلام کلن دور تو روی تو دور جن دوروا اگه تو از بین بروی اسلام ختم بی ای آسیاب گردش متوقف بی اسلام ختم بی و را مدینه ها چطور شهیدی حاصل بی پدا اگر جای دیگه برو شهید بی در مرز ایران مرز روم مرز های دیگه آروشی هوا پیمانه ماشین سری و سرنه صحابه هر کجا که مرد حموده قبر کنگ بودتن حضرت خالد ابن زید حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضی الله عنه آهن قبر استانبول تو که حموده مردتن خیلی از صحابه قبرهای مبارک آرمینی های ترکان صحابه قبر پنجگور تهایا صحابه قبر اندلس تهایا مغرب و مشرق اقصان نقاط تا صحابه جسادان متحرین کودا زینت بخش قبرستانهای مسلمین و سرزمین مختلفی نقاط ها چه وسیله ای ها که اگر اونگو عمر تو شهید بی تو پدا پیغمبر شهر تو که مدینه در کنار پیغمبر تی قبر قرار بگیری یه دعا دو قسمت دعای ظاهرن یک جا قبول بگیش مشکله به فکر انسان مشکله ولی برای خدا مشکل ها نه الله نبی جانشین جانشین و جانشین نبی علیه السلام دعای کن چه خدا یه دو مطلب لوتی خدا هم من چه تو شهیدی لوتون و هم قبر آمنی که مدیره تا بکن اللہ قبول کو نکو چطوری قبول کو عمر تی دعا مستجابیں عمر تی دعا من قبول کتا ولی چنانی قبول کنو تا قیامت گندوکانی چم حیران ببین مدینه تا شہیدی ہم کر دیو کاشان مجوسی غلام بر بیک تو احسان کتا ایسرا آن نمک حرام چود و وادار کرو کترا کجا شہید کا نماز حالتا پیغمبر مسلح تا محراب نماز تا تو شہید ہوئے نند کی حالت تا بہترین حالت مرگ انسان ہے ہم آئیں کہ انسان ادھر عبادت ہوئی وہ بہترین عبادت نماز عبادت ہے و نماز فجر تا محراب نماز تا شہیدی طرح دیں آئے عمر تو دنیا تاریخ تا یک زمان منظالوں کے یہ کہ مردمان وہ تیش محرابی شہیدان سرا افتخار کرنا کہ مارا چار و پنج شہید محراب ہاں ورا ادا منی پیغمبر یاران چ شہید محراب ہے اللہ کبا خالق مبان دنیا تاریخ تا اولین شہید محراب من تر قرار دیں آئے عمر فاروق و تی قبر ہم نبی شہرتا کرو نہ تنہا نبی شہرتا بلکہ کنار دست بغل دست رسول خدا محمد مصطفیٰ علیہ السلام زیر قبہ خضرات رجا دوں اے فاروق اعظم نگران مو شہادت ان قدر لذیذ ہے مائیں کہ از شہادت ہراس داریں چراک ایمان میں ضعیف ہے چراک میں تا صداقت کاملی نیستے اگر ما اس صادقانی زمرے تہا داخل ببتنے ہما یعنی آرمان میں آرمان تھا لذا اللہ تاکید کہ اے مومنین شما لوٹی شما ایمان بے سلامت ببانی شما تقوی واقعی بھی ہمراہ صادقان بھی اگر در زمانہ آیا نہیں شما اگر اصحاب و اہل بیت دور چا شما گستو برفتا حد اقل آنی آداب آنی اخلاق آنی اعتقاد آنی روش آنی صمیمیت آنی صفا آنی حسن اخلاق آنی نحوه زندگی مطابق زندگی کے نگر کوشش شہادت خیلی مقام رفیع و بلند و اہل بیت مقام خیلی بلند ہے جمادی الاول یا جمادی الثانی علی اختلاف القولین نزد برادران شیم ایما ماہ و رحلت و وفات سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ مقام بالا ترزی شیئے کے گویندہا و سخن سرایان و خطبہ و سخنوران عالم انسانیت بتواند آئیے مقام عظمت یک شمہ و ذریہ بیان خود بکن فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ منی پارے تن پیغمبر فرمانی منی بدن تکیئے من آزاها فقد آزانی کسی فاطمہ یا عذیت کا من عذیت کتا یہ جملہ یا پیغمبر در مقابل کئی گوشی در مقابل سیدنا امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ وقتی کہ حضرت علی تصمیم گری ابو جہل دخترہ ازدواج بکن پیغمبر منبر سر سرکتی بتی نارضاتی اعلام کن کہ عدو اللہ و رسول اللہ دختر با ہم جمع نبا فاطمہ منی پارے تنے کسی آئی عذیت کن گویا من عذیت کتا حضرت علی بن صرف بیچو تی ازدواج وہ برا جگرانشی درس عبرتی ہیں ہر کا فاطمہ یا عذیت بکا پیغمبر عذیت کتا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یہ روچی دیوی فاطمہ دستان چا آسیا تر رہی نگا دست آسے کو جنتر تر رہی نگا تاول جتا آب لہاں مشک آپ کشی مشک پد آئیے تپ بند کپک سرہا مشتی فاطمہ مروچی پیغمبر خدا علیہ السلام غلام و کنیز باہر کنگی غنیمت ہے تو برو بلکہ مولدی تر واجہ دا یا غلامی تر دا کہ آپ کشگا تر کمک دا تی دان درشگا تر کمک دا انتگو اما حیا مانے سراپا شرم و آزر من دختر پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء طبیعت ابائی کن حضرت علی تاکید کن روت واجه خدمتا گوشه نندی هرچی بوتی دلا زبان زور دن چاری نامن زبان سرا ای طلب ای لوتگ ای سوال مروچی سوال عادی بوتا مروچی گداگری افتخار بوتا برا من متاسفانه نیستین چیزی عزیز من ترکمت کنی گوشه جمعه پر من چنده بکن حالا فشار حرص یا مشکلات دیگه باعث بوده که انسان به گدایی و سوال تن بده اما در اسلام سوال برای انسانهای خوب خیلی سنگین است. همین قدر تقاضا دختر پاک رسول خدا علیه السلام از زوج پدر نتوان بکنه، هرچی بود زوری هری چاوی من طلب کتنه کنم پادیه برگردیم بدون شک چیزی بگوشی. حضرت علی بشی ها بشی من نتوان چیزی بگوشم. پیغمبر علیه السلام از زوج مشاغل فارغ بی روچ گزی زمان فراغت حاصل بی که موقع واب بی. پیغمبر علیه السلام یک خبری بگرون فاطمه یه حتم روچی چیزی نگوشتی، همچون برگشت و رفت خالی جریان چیه؟ مشکلی هسته دختر منی، مطلبی هسته. یه ملاحظه فرمانی که زن و شوهر درازش کشته وقتگاه لوتن پا دایان حضرت گوشی بیت جاها قرار بگیری. یه امی درمیان هم اندی فاطمه تو مرو چیه هسته بودا چیزی نگوشته پا داته منظوری داشته سوالی هسته جریانی پیشی هستگاه جواب ده نه یا رسول الله فقط در از عرض سلامیتی خدمتا یا حتون تی زیارتا تی دیدار اون زیارت کو سلامی و عرض کو برگشت پدا هم شر مانه چیزی ظهر بکن. حضرت علی بشی یا رسول الله جریان شیمتا من ای پیم رهداتا و تی لوگ خدمتا اینقدر احساس عذیت که دستی ترامبل هست بدنی کوپگی از مشک کشگا زخمی اثر ریسمان های کوپگی سر من ره داده گه که یا غلام و کنیزی برسی که حضرت علیه السلام فرمایند که غلام و کنیز تقسیم بوده ولی چیزی من به شما رهنمایی کنم کشی چه غلام و کنیزا برای شما بهتره اگر این عمل انجام بده. بله یا رسول الله هرچی تو بوشه همه خوبه. فرمانتی وقتی که شما اوتی واب جاهای آیه وقتی که تو واب جاهای آیه وفسی قبل از وفسی آه سی سی بر بگش سبحان الله، سی سی بر بگش الحمدلله، سی چار بر بگش الله اکبر وفس اشی برای غلام چه غلام و کنیزا برای تو بهتره. حضرت فاطمه همشان ادامه دن، حضرت علیش هم ادامه دن، یکی جز کو که حضرت علیا ادامه داشان هر شبی وانتا گوشتش ها هر شبی وانتا آ طرفا جسکو که حتی سفین جنگ شپا مدت علی وانتا آئی یا گوشت خدا ترا خار بکن. تی منظور چیه حضرت علی والله که سفین شپا همی ای تسبیحات ترک نداتا وانتا ای تسبیحات نام پمشاتا مرو چی بین اهل سنت والجماعت چیه تسبیحات فاطمه رضی الله عنها. خب ما بر این مناسبت که می برادران شیعه عقیده مطابق حضرت فاطمه وفات در ای ایام بودتا بیوتی عزیزین براتان و وقت و تمام امت اسلام تسلیت عرض کن. خب روایات مختلفه، بعضی روایاتی حتی حضرت فاطمه وفات سه ماه بعد از وفات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بودتا. اگر طبق این روایتا ثابت این که در اوائل ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام وفات ہوتا تقریبا خب جمادی الاول سومی ماہ کپی تقریبا، یک روایتی ہے کہ هشت ماہ بعد از وفات رسول اللہ بی فاطمہ وفات ہوتا. صحیح ترین روایت نزد اہل سنت شش ماہ بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات حضرت فاطمہ در 29 سالگی یا 30 سالگی در سوم ماه رمضان سال 11 هجری قمری. اما ما مسلمین یک قشر عظیم برادران شیعه اعتقاد و احترامی ارکنین و این مناسبت ما هم تسلیت بشید، گرچه ما مورخین رمضان ترجیح ده منتها این نقطه تذکر ضروریه که حضرت فاطمه ارتحال باید گوشک بی، رحلت سیده فاطمه گوشک بی و تا زمانهای قدیم تا قبل از حد اکثر 10 سال برادران شیعه هم وقتی که پلاکار دگر نوشت به سردر ادارات جد این روز تسلیتش اعلام کو نوشتش که ارتحال حضرت فاطمه، رحلت حضرت فاطمه. اما تازه 18 سالی ما زندگیم که بجای ارتحال و رحلت عنوان دیگه بوده شهادت حضرت فاطمه. که بعضی یک دکتری از برادران تشیع منا در همه ایام گوشید آیم مولوی تا دیروز رحلت بود چطور شد یه دفعه شهادت شد؟ از جهت اسی که اولیاء الله مرگ کلن مرگ شهادت اندر واقع از شهادت هم بالاتر هست چون شهادت معنوی آنی نفس کشته بودا آیا اونتی نفس مبارزه کتا اونتی خواهشاتش کشته و عبتش در برابر خدا تسلیم کتا معنوی شهادت همه اولیاء کاملین خدای حاصله هیچ شکی نی از ایجاد حضرت فاطمه هم جز شهدا بالاتر از شهدایین اما این تعبیر چون بوی تفرقه دند بوی عداوت دند به خط مشی امام لطمه وارد کند وحدت امت اسلامیه تصریح قرآن اعتصام به حبل الله زیر سوال برد اهداف امام زیر سوال برد اهداف رهبری زیر سوال برد آیا حضرت فاطمه در میدان جنگی رفته شهید بوده که ما شهادت نویسیم یا ای همه دشمنان اسلام ترفند تازه کنگ و تفرقه ایجاد کنگ بین اهل سنت و برادران تشیع اینکه دشمنان اسلام و در دوران صفوی آب و تاب و رنگش داتا که حضرت فاطمه رضی الله عنها به وسیله حضرت عمر فاروق نعوذ بالله آیه پهلو پروشک بوتا و آیه بچه سخت کنای نگوتا آهمچی حضرت علی در منزل نشتا ای پیم تابیر کنا حضرت ابوبکر خلیفه ای بی مامور را دن که علی به زور بگیری بیاره حضرت علی رو لوگ کچک تپی نعوذ بالله اسد الله الغالب چی فاطمه بداد من برست برو دروازه بند بکن دیمپان ببو آیا ناجوان مرترین انسان دنیا در برابر دشمن و تی جنینا و تی ننگا و تی شرفا و تی عزتا و تی ناموسا آهم کئی دخت پاک رسول خدا علیه السلام و در گوشه خانه پنهان بی رایی را دن دشمنان دیما مردینان اجنبی دیمی را دن که آ حضرت عمر نعوذ بالله منزل دروازه گا لگد بجن دروازه گا آئی مبارکی پهلوگان سر که بی پهلوگی پروشا بچه در شکمی سخت بی و حضرت علی تکان نوا نشتر گوشه منزل آیا در واقع قبل از ایشی که اهانت برای حضرت عمر و ابو بکر بی یه توهین حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا تلقی دوی و چیزی که واقعیت نداری چیزی که واقعیت نداری یا مروشی برای ما نواریت رسی که نهم ربیع الاول همین سالا در بعضی اماکن یک کشور عمر سوزان برگزار بی و مرحبا ابو لولو بشک بی ابو لولو یا ور مهدی یا ور حیدر و فلان و فلان تمجید کنگ بی اشاید در خط امام مداری حرکت کنیم در خط اسلام ما حرکت کنگیم ما حضرت علی خط مشیا وقتی صحبت بی که حضرت علی پشت حضرت ابو بکر نماز وانتا موشن با صداقتی نماز وانتا حضرت علی بهم شخص سیاسی نماز نئے نگن پشت سر کسی که نعوذ باللہ مسلمان نظام ولی اگر چنانچه واگان به قول بازی این نماز سیاسی بودتا برا حفظ وحدت کتا ور ما هم حد اقل همین قدر وحدتا حفظ بکنیم حضرت تیسرا عبارہ توضیح دیا گو علامہ سید ابو الحسن علی حسنی الندوی که وقت چه اولاد حضرت علی ہیں عالم فرزانه و کم نظیر جهان اسلام در هندوستان که همین گذشته رمضان مبارک تقریبا آخری جمعه بوتی موت جهان اسلامی دلانی پر از آتش داغ آتش قرار داد چه شخصیت علمی بزرگ و از سادات اهل بیت نویسنده ای کتاب به نام المرتضی زندگی سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه نقل کند چه مورخ هندوستان علامه شبلی نعمانی فی کتاب الفاروق حول عنوان رعایت الحقوق والآداب بین الآل والاصحاب که آل پیغمبر خاندان پیغمبر و اصحاب پیغمبر چگونه با هم صمیمیت و صداقتش داشت فرمانی که حضرت عمر رضی الله عنه لم یکن یبت برأی فی مهمات الامور قبل ان یستشیر علی رضی الله عنه حضرت عمر در دوران خلافت ودی هرگز تصمیمی نگرفت بر انجام کاری تا از حضرت سیدنا علی مشوره مگرفت الذي كان يشير عليه بغاية من النصح و حضرت علی هم انتهایی درجه خیرخواهی مشوره به حضرت عمر داد، همانطوری که یک صمیمی دوستی بود، صمیمی دوست مشوره ده. و لما سافر الى بیت المقدس استخلفه فی جمیع شؤون الخلافت علی المدینه، وقتی که حضرت عمر برای بیت المقدس کلیدان تحویل گرگا رفت، چه مدینه یا و تی جانشینی و تی خلیفه و جانشینی در مدینه مقرر فرمایند در تمام شؤون خلافت و حکومت، حضرت علی مرتضی رضی الله عنه. وقد تمثل هذا الانسجام والتزامن بينهما حينما زوجه علي رضي الله عنه من السيدة أم كلثوم التي كانت بنت فاطمة رضي الله عنها. وإيه موضوع آياني اتحاد آني توافق آني مودت آني يك پارچگيا بين علي وعمر رضي الله عنهما اظهار كان، وعن نقطة چيه كحضرت علي وتي دخترا حضرت فاطمة دختر سيدة ام كلثوم رضي الله تعالى عنها بازدواج حضرت عمر بعد از 50 سالگی ده، در حالي كي بي ام كلثوم بيش از 7-8 سال سن نداري. و بعد از بیبی بلوغ حضرت عمر چمی بیبی دارای دو فرزند، یک پسر یک دختر بی به نام حضرت زید و به نام رقیه، که این مطلب آج ما هم بیان کنگ بود. و این نقطه که حضرت عمر حضرت علی داماد دختر حضرت فاطمه و حضرت علی حضرت عمر جنین بودا، تمام مهمترین کتاب های برادران شیعه ته موجوده. یک کتاب کافی، کتاب کافی کلیمی، مهمترین کتاب بعد از نهج البلاغه و بعد از صحیفه سجادیه، کتابی که به روایت برادران شیعه اشی به امام زمان عرضه کنگ بوتا، به وسیله آخرین باب، به وسیله آخرین نائب امام زمان عرضه کنگ بوتا، و امام زمان گشته که هازا کافن لشیعتنا، یه کتاب برای می پیروان کافیه، عمل بکنم بس سنتش، لذا نامی کافیه، اصول کافی و فروع کافی، جلد پنجم، کتاب النکاح، باب تزویج ام کلثوم، باب در بیان به ازدواج حضرت عمر دیگه ام کلثوم که حضرت علی ازاد سا. و در این باب دو حدیث، ای کتاب روایی حدیثی روایت کنگو تا همین بهم در بحث عدت، در بحث عدت بیان کنگو تا که جنین وقتی که مردین میری کجا عدت بداری دیگه؟ آیا وقتی همه مرد لوگا عدت بداری یا جای دیگه؟ مشی که حق همیشه مرد لوگا عدت بداری، ولی اگر اونا مشکل ببی برای کسی مبی که آی امور انتظام بگه و را توان دوتی پتمات لوگا یه جای دیگه که مناسبه عدت بداری. المتوفی انها زوجها المدخول بها این تعتدو و ما یجب علیها، جنین که مردی مرتا عدت کجا بداری؟ عدت وفاتا. فرمانی که حمید بن زیاد عن ابن سماع عن محمد بن زیاد عن عبدالله بن سنان و معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام جعفر، حضرت امام جعفر الصادق ابو عبدالله همائی رضی الله عنه و رحمه، قال سألته عن المرأة المتوفی عنها زوجها اتعتد فی بیتها او حیث شاعت، آیا جنین که مردی مرتا و تی همه لوگا مردی نگه عدت بداری هر کجا دلی لوتی؟ قال حضرت جعفر صادق جواب دا بل حیث و شاعت، هر کجا دلی بلوتی همه عدت بداری. ان علی علیه السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتی، وقتی که حضرت عمر دلیلش این که وقتی حضرت عمر وفات بو حضرت علی یاد آل که دوارا که حضرت علی دختره ام کلثوم دسته که بود لوگی برد که همه عدت بداری. با چند نمونه تا چه این نمونه ها منی هدف اشیه هنچه که گذشته من گوش که آنچه کتاب های صحیح ما فریقین کتاب روایی معتبرترین کتاب نشانه دیا ای القا و تعلق و یک پارچگی و وحدت و حتی ای تیمین ازدواج دیاگ و ازدواج گرگ دختر دیگ و دختر گرگ با همی بین اهل بیت و اصحاب بین حضرت عمر و بین حضرت علی، وقتی که ثابته و آیا من هنچه که پیسه گوش حضرت عمر ای گنجایش هست که قبلا بی اولا آ حرکتا بکر، چون ازدواج در زمان خلافت حضرت عمر بودتا، و آ کسی دروغین بیان کنه که در زمان ابتدای خلافت ابوبکر بودتا که حضرت عمر بی بی پهلو که پروشتگا، آیا کسی حاضرین که وقتی جنین پهلوگانی پروشوک و فرزند سخت کناینوکا وقتی دختری با ای ازدواج بده؟ لذا ما از صدا و سیما، از رسانه های گروهی، از روزنامه ها و جرائد نهایت شکوه و گلمندی اظهار کنین، گله دارین که این مسئله یا به این صورت عنوان بکنن شهادت و به این اهداف اشاره کنگ و دنبال کنگا، ایشی مسلمان یک قدمی در جهت ایجاد تفرقه بین مسلمین، در حالی که ما آنچه که توصیه کنگ بودتگیم با ای مراعاتا در قرآن، در احادیث، در اقوال ائمه اهل بیت، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و در سخنان انسانهای فرزانه و خصوص امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اور حفظ وحدت اسلامی. آیا ای مسلمانان بس نه ما شما را همین شکستی که ما شما تا مروشی تو سرخوردگی که در مقابل استعمار، در مقابل کفر استکبار جهانی آمریکا، انگلیس، یهود بر اثرات تفرقه و تفرقه آمیزی حرکات احساس کنگین، تا کدی ما چوتی ای نشیا بهوش نیاین، تا کدی ما از وتی ای خوابا غفلتا بیدار نبین، متنبه نبین، انگت دارین دنبال کنین همه تفرقه افغانی اهداف شما تا اینکه دشمنان بر ما هموارا مسلط بن. خدا بوت فضل کرم، بوت عزت به توفیق و به عظمت همیشه شخصیت های با عظمتی که آن نام گرگ بو اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما را از شی که در راه تفرقه قدم چز بکنه، ما را برحضر بدار و ما توفیق بده که ما هم ما را دائیان و پرچمداران، بیرقداران، پیش قراولان وحدت امت اسلامی ببین و در راه وحدت قدم چز بکنیم و وحدت شکنانی تدابیر مرموز و شوم و اهداف شما پروردگارا بوت فضل کرم آیانا به خاک برگه و آیا امرها بکن تو وقتی قبران تو که ببرند نسبت اشی که بلوتن در ما تفرقه ایجاد کنن و بر ما حکومت کنن. خدایا ما وقتی عزا ناتوانیا در مقابل ترفندهای دشمنان، در مقابل مکرهای شیاطین عالم، در جهت ایجاد تفرقه امت اسلامی وقتی ضعف و عزه اطرافاتی بارگاه پیش کنن و چطور استمداد کنن که بیش از اشی می دشمنانا بر ما توفیق مده، غلبهش مده و فرق تسوده، تفرق انداز و حکومت کنه، سیاست غلط و آنها ادامه دیگه توفیق مده و آنی نقشه های شما با آنی جندان منقلب کن بر بگردین. ما را تمام امت اسلامی را زیر لوای لا اله الا الله، پرچم کلمه توحید و توحید کلمه، ما را در راستای حفظ وحدت علیه دشمنان مشترک با داشتن عناوین مختلف مذهبی ادعی شیعه ادعی سنیه توفیق روز افزون عطا بفرمایین و دشمنانی اراده و مقاصد ای الله نیست و نابود بفرمایین. بلغنا بکمال تشرف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله الحمد لله ذي الهيبة والعظمة والجلال، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرؤوف بعباده في الحال والمآل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالجمال والكمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نهجوا نهجه وأوزهوا سنته وبينوا أحكام شريعته من الحرام والحلال. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة واجتنبوا البدعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.